podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Chęć przystąpienia Polski do żelaznej kopuły niemieckiego systemu obrony przeciwrakietowej potwierdza szef MSZ. Przed szkołą duże wyzwanie w związku z uznaniem języka śląskiego za język regionalny, mówi minister edukacji. Ulicami stolicy jedzie warszawska masa krytyczna. To ma sens? Tak inicjatywę Sky Shield ocenił minister spraw zagranicznych w odpowiedzi na pytanie internautów w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej. Tu jest pewna logika współpracy europejskiej, bo niezatapialnym krążownikiem rakietowym Federacji Rosyjskiej jest enklawa królewiecka, z którą graniczą Litwa i Polska, dodał Radosław Sikorski. Wysunięcie radarów czy antyrakiet na terytorium Polski jest bardzo korzystne z punktu widzenia naszych zachodnich sąsiadów. Więc jak my byśmy dawali terytorium, radary, inne elementy wyprodukowania tego systemu, a oni daliby to, co oni robią najlepiej, to w sumie byłoby z korzyścią gospodarczą i z korzyścią wojskową. Bylibyśmy bezpieczni. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się rozmowy z niemieckimi partnerami w tej sprawie. Byli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego związani z Mariuszem Kamińskim cieszą się wyjątkowymi przywilejami prezydenta, powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Chodzi o ułaskawienie byłych agentów skazanych w sprawie tzw. afery gruntowej. Wcześniej w tej samej sprawie skazani, a następnie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę zostali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Komentując tę sytuację, wiceminister mówi o naciskach na Andrzeja Dudę ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Dziwię się tak po ludzku, że drugi raz ułaskawia tą samą osobę. Znaczy, polski wymiar sprawiedliwości usilnie próbuje kogoś skazać za przestępstwo, a pan prezydent usilnie kogoś chroni przed karą. Tak się nie powinien zachować prezydent. Arkadiusz Myrcha powiedział, że w sprawie ułaskawienia byłych agentów CBA opinia prokuratora generalnego była negatywna. Przed szkołą duże wyzwanie w związku z uznaniem języka śląskiego za język regionalny, powiedziała minister edukacji narodowej. Sejm przyjął dziś ustawę w tej sprawie. Nowe przepisy umożliwią m.in. wprowadzenie do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego. Barbara Nowacka podkreśliła, że to wyzwanie nie tylko dla systemu edukacji. Na razie przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby przygotować nauczycieli, przed organizacjami, żeby certyfikować osoby, które będą mogły uczyć języka śląskiego, a dla szkół w perspektywie niedługiej będzie wchodził po prostu język śląski, uczony tak jak każdy inny język mniejszości, czy język regionalny. My już mamy przykład języka regionalnego, to język kaszubski, uczony w szkołach od lat 90. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później do prezydenta. Lubelscy lekarze wykonali pierwszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej innowacyjny zabieg leczenia migotania przedsionków serca. W nowej metodzie wykorzystuje się impulsy elektryczne. Jak mówią lekarze, cały zabieg trwa o wiele krócej niż inne metody wykorzystywane przy leczeniu migotania przedsionków, a ryzyko komplikacji jest bardzo małe, o czym mówi przedstawiciel dostawcy nowej technologii Bogdan Wielgant. Ta metoda jest również taką metodą selektywną, która działa tylko w obszarze serca na tkankę. Jest to dedykowana, czyli też jest bezpieczna dla innych obszarów. Nie ma możliwości uszkodzenia np. przełyku, który też jest blisko serca. Metoda wykorzystująca te impulsy elektryczne. Aplikacje są bardzo krótkie. Są aplikacje rzędu 10-11 sekund. I jak obserwujemy w czasie zabiegu, te impulsy praktycznie natychmiast znikają. Mówi się, że migotanie przedsionków to pewnego rodzaju pandemia XXI wieku. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę cierpi prawie milion osób. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Miej serce i patrzaj serce także poprzez ruch. Ulicami stolicy jedzie warszawska masa krytyczna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd, w którym bierze udział co najmniej kilkuset rowerzystów, rozpoczął się o 19 na Placu Zamkowym. Tam też się zakończy około 21. Głównym celem, jak mówi organizator Witold Smolik, jest zwrócenie uwagi władz miasta na potrzeby rowerzystów. Miasto buduje infrastrukturę, tego się nie da ukryć. Natomiast buduje za mało, za wolno, za drogo, nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli. Chcemy, żeby miasto zajęło się polityką rowerową, a nie robieniem polityki na rowerach. Warszawska masa krytyczna do zakończenia sezonu odbywać się będzie w ostatni piątek miesiąca. Trasa za każdym razem będzie inna. Organizatorzy poprzez dobór trasy zawsze chcą pokazać miejsce, którego pokonanie jest największym problemem.

stand some reservation to stay, to put the boys in at the face of obligation. The pain is in the poison. I'm prescribed medication. Miejsce 20 na liście przebojów i Split Screen. A wraz z nami Kaśka Sochacka, właściwie w ciągu ostatnich dwóch lat rekordzistka na liście. Ciągle masz dwa utwory w pierwszej dziesiątce. Dzień dobry. Dobry wieczór. To niesamowite bardzo i miłe. Miłe tym bardziej, że jesteś taką dziewczyną, która właściwie unika popularności. Mam wrażenie, że jesteś tak, że lubisz śpiewać, wszystko jest fajnie, natomiast nie lubisz być tak zwaną celebrytką. Kompletnie nie. Nie lubię. Totalnie też nie po to robię to wszystko. I dobrze mi w cieniu, jeśli tak to mogę nazwać. To teraz będzie test z pamięci. Czy pamiętasz, co wydarzyło się 17 stycznia 2020 roku? Pamiętam. Pamiętam, że to było tutaj. To było notowanie 1981 listy przebojów trójki. Mhm. I piosenka Wiśnia była na pierwszym miejscu. Niesamowite uczucie. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią. Wiśnia i Kaśka Sochacka. Ta piosenka zresztą miała chyba premierę tu u nas w Trójce. Miała swoją premierę. Pamiętam też ten dzień i te uczucia. No bo dla mnie wtedy i zresztą teraz też to było coś niesamowitego. Prawda jest taka, że w tym utworze zupełnie brzmisz inaczej niż potem ten twój muzyczny los się potoczył. Tak troszkę nostalgiczniej nawet wręcz niż potem to było. No, może się zmieniam. No jest. Widocznie tak jest. Jest zupełnie nowy utwór, który jest właściwie pretekstem do tego, że się dzisiaj spotykamy, czyli Szum. Dzisiaj właściwie premiera i wiem, że dzisiaj graliśmy tę piosenkę w Trójce już 3 razy. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. To będzie już 4 raz w ciągu jednego dnia, więc no myślę, że podoba się nie tylko mi, ale również kolegom moim, skoro tak często ten twór się dziś pojawia na naszej antenie. Ślicznie dziękuję. Opowiedz troszkę o nim i o tym, co będzie szło za tą piosenką. Szum jest drugim singlem. Wcześniej wydaliśmy pół roku temu Madison. To była pierwsza zapowiedź drugiej płyty. Szum jest drugą zapowiedzią. Płytę planujemy wydać jesienią. Nie mogę się doczekać. Wydaje mi się, że ten Szum jest trochę inną piosenką niż moje poprzednie piosenki. Ale chyba jest taki w stylu ciągle moim. Madison na miejscu 9 ciągle tu w naszym notowaniu, a na 10 ciągle niebo było różowe. No to piosenka rekordziska, 109 tygodni na liście. Kosmos. To 2 lata prawie. No, niesamowite, bardzo pięknie, dziękuję. No, cóż ja mogę powiedzieć, wzrusza mnie to bardzo, że jakoś tak te moje piosenki są dla wielu słuchaczy ważne i po prostu... I są ciągle w tym eterze. A prawda jest taka, że ja pamiętam twoje pierwsze kroki tu na naszej antenie. To parę osób mówił mi, słuchajcie, grać taką dziewczynę, ja w ogóle nie kojarzę jej. Ta Kaśka jakoś tak dalej, ale Kaśka na pewno na początku jest. I to jest bardzo fajne. Jesteśmy kilka lat później. Jesteśmy tutaj. Kilka lat później. Właściwie to jak wyliczyłem dobrze, to będziesz miała jesienią tego roku 5 lat od debiutu. Tak, 5 lat temu przed pandemią jeszcze ta Wiśnia się ukazała. Później na rok się zatrzymaliśmy wszyscy. No i 3 lata temu wyszła płyta. Życie się zmieniło, wszystko się zmieniło dookoła. Fajnie. Jakie masz plany na najbliższe dni, w takim razie koncertowe? Koncertowe dni, tygodnie, miesiące? Wybieram się na koncerty. Zagram między innymi w Częstochowie, w Lublinie. Kończę trasę wiosenną. Mam chwilę przerwy, którą spożytkuję na to, żeby siedzieć w studiu i robić piosenki na płytę. A później znowu wracam na koncerty, wracam na letnie festiwale, wracam do amfiteatrów. Amfiteatrów, czyli Sopot i Opole? Między innymi tak, ale to w ramach mojej własnej takiej trasy, na którą zapraszam na moje własne koncerty. W takim razie umawiamy się już może dzisiaj na to, że przyjdziesz z całą płytą jesienią tego roku. Będzie mi bardzo miło. Tam również. Kaśka Sochacka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz podoba twój świat. Znowu

Mark Bakay, Cigarettes After Sex, miejsce 19 na liście przebojów trójki. Kolejna nowość na liście, pozycja 18, Pearl Jam, Wreckage. Sun hiding somewhere beyond the rain, meeting for the light. trzy razy. Nowa płyta, nowy singiel i nowość na liście przybojów trójki Wreckage i grupa Pearl Jam. To było miejsce 18, a na 17 Muniek i Nie tacy święci. Nowa wersja Imperium. Muniek i Nieracy Święci. Muniek był gościem naszym w poniedziałek i wspominał, że lata mijają, a ta piosenka ciągle jest aktualna. Pozycja 16 na liście Peter Gabriel, Panopticon. Thank you. Panopticon i Peter Gabriel na liście przebojów trójki. To było miejsce 16 na 15. Zespół też nie za młody, ale piosenka dzięki sztucznej inteligencji troszkę odnowiona i właściwie od nowa zrobiona. Piosenka Now and Then, grupa The Beatles. Na liście przebojów trójki Now and Then i grupa The Beatles. No i też weteran na miejscu 14, zresztą nie po raz pierwszy. Dziś po raz pierwszy, a nie po raz ostatni. Mark Knopfler i Ahead of the Game. Just ahead of the game, ahead of the game. 12 tygodni na liście, spadek z miejsca 11 na 14, Mark Knopfler, Ahead of the Game. A w trójce w tej chwili Hurt, szczęśliwa trzynastka, szczęśliwa, bo to spadek z miejsca 11 tylko. Nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. Kurt i Bóg. Dobrze, że nie stawiam stopni w dzienniku, bo pomyliłbym kratki i co by było. Jednak szczęśliwa trzynastka, bo awans z miejsca 16. Bóg i grupa Hurt. A przed nami miejsce 12. Micro Music i panie Bela Komorzyńska, Bowska i Marcelina. Piosenka Jestem rzeką. Na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Miejsce 12 na liście przebojów trójki Micro Music i goście Jestem rzeką. I w tej godzinie jeszcze jedno nagranie z pozycji 11. Classic Snuvo i Battle Cry. Alive and breathing, this is our